Book 2 6 6 القراءة والكتابة Ler e escrever أنا أقرأ Eu leio أنا أقرأ حرفاً Eu leio uma letra أنا أقرأ كلمة. Eu leio uma palavra. أنا أقرأ جملة. Eu leio uma frase. أنا أقرأ خطابا. Eu leio uma carta. أنا أقرأ كتابا. Eu leio um livro. أنا أقرأ. Eu leio. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Tu lês. هو يقرأ. Ele lê. أنا أكتب. Eu escrevo. أكتب حرفا. Eu escrevo uma letra. أكتب كلمة. Eu escrevo uma palavra. أكتب جملة. Eu escrevo uma frase. أكتب خطابا. Eu escrevo uma carta. أكتب كتابا. Eu escrevo um livro. أنا أكتب. Eu escrevo. أنت تكتب. أنت تكتبين. Tu escreves. هو يكتب. Ele escreve.